Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het is een belangrijke dag voor het CDA. Op een congres gaat de partij proberen de verhoudingen weer goed te krijgen. En door het hele land gaan mensen de straat op om te protesteren en om een feestje te vieren. Nu een overzicht van het nieuws. Joris Stubenitski. Op de A2 ter hoogte van Vinkeveen is een spookrijder vannacht tegen een tegemoetkomende auto gebotst. Daarbij is zeker 1 dode gevallen en zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Volgens de politie ging het om een frontale botsing. De schade is groot. Het ongeluk gebeurde op de A2 vanuit Amsterdam richting Utrecht. De man die eind vorige maand bij een Amerikaanse droneaanval in Afghanistan om het leven kwam, zou geen terrorist zijn, maar een hulpverlener, schrijft de New York Times. Een Amerikaanse drone volgde de man van 43 uren lang, omdat hij door de VS werd aangezien voor een lid van IS. Op videobeelden waar de krant over beschikt is te zien dat hij geen explosieven in zijn auto laat, zoals de Amerikanen dachten, maar dat het ging om jerrycans met water. De man zou hebben gewerkt voor een Amerikaanse organisatie die hongersnood bestrijdt. Bij de aanval kwamen 10 mensen om het leven, onder wie 7 kinderen. In een toespraak ter nagedachtenis aan de aanslagen van 9/11 roept de Amerikaanse president Biden op tot nationale eenheid. Eenheid betekent niet dat we hetzelfde moeten geloven. We moeten een fundamenteel respect en vertrouwen hebben in elkaar en in deze natie, zegt hij. Hij zegt het in een filmpje dat door het Witte Huis online is gezet. Het is vandaag 20 jaar geleden dat met gekaapte vliegtuigen aanslagen werden gepleegd op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Biden staat stil bij de bijna 3000 doden. Amerika herdenkt jullie en jullie geliefden, zegt hij. De Britse prins Andrew heeft zijn dagvaarding gekregen in de misbruikzaak tegen hem, en daarmee kan de rechtszaak verder gaan. Dat zeggen de advocaten van Virginia Jeffrey, de vrouw die zegt dat ze is misbruikt door de prins toen ze 17 jaar oud was. Dat zou zijn gebeurd op aandringen van zakenman Jeffrey Epstein, op wiens landgoed in New York het misbruik zou hebben plaatsgevonden. Andrew was destijds bevriend met Epstein. Zelf ontkent de prins schuldig te zijn aan het misbruik. Tennisser Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. In de halve finale versloeg hij de Duitser Alexander Zverev in 5 sets. Eerder vandaag won de Rus Medvedev in 3 sets van de Canadees Ogier Aliassime. Dat betekent dat Medvedev het in de finale opneemt tegen Djokovic. En als die het toernooi wint, dan wordt hij met 21 Grand Slam zegens recordhouder. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Later vandaag is er veel bewolking met af en toe een bui. Het wordt 21 graden. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Vandaag is een belangrijke dag voor het CDA. Lukt het die partij om weer een beetje één te worden? Moet gaan gebeuren op een partijcongres. Dat werd afgedwongen door kritische CDA-leden. Dat congres is straks in de Brabanthallen in Den Bosch. En onze politiek verslaggever Roel Bolsius, die gaat daar zo naartoe. Goedemorgen, Roel. Goedemorgen. En wat voor congres wordt het? Nou, het wordt hoe dan ook een emotioneel congres. Het is het eerste congres waar CDA-leden weer bij elkaar komen sinds corona. 2500 mensen hebben zich aangemeld en 1300 mensen gaan er ook fysiek komen. En het was nogal een jaar voor het CDA. De aanloop naar de verkiezingen was niet goed. Allereerst had je daar de rommelige leiderschapsverkiezingen. De grote verdeeldheid in de partij die duidelijk werd. Hugo de Jonge die net iets meer dan de helft van de stemmen haalde. Pieter Omtzigt die de andere helft haalde. Nou, toen was er de late leiderschapswissel van Hugo de Jonge in Wopke Hoekstra. Hij werd toen leider van de partij een paar weken voor de verkiezingen. 9 weken voor de verkiezingen. Hij voerde geen vlekkeloze campagne. En toen was er dat teleurstellende resultaat van 19 naar 15 zetels. Maar ook daarna werd het niet rustig in de partij en besloot uiteindelijk Pieter Omtzigt het CDA te verlaten. En dat chagrijn, dat zit echt nog wel in de partij. Dat moet vandaag besproken worden. En de grote vraag die boven dit congres is, hoe moet het nu verder met het CDA? Ja, en Pieter Omtzigt zelf, die is er in ieder geval niet bij. Want hij zei deze week dat hij zelfstandig doorgaat als Kamerlid. Wat denk je, gaan de leden nog proberen om hem terug te krijgen? Nou, er is wel een resolutie ingediend om tot een proces van verzoening over te gaan. Overigens zonder dat de uitkomst vaststaat. Het is ook niet een hele dwingende resolutie. Iedereen ziet ook wel, Pieter Omtzigt is voor de zomer uit de partij gestapt. En vlak voor dit CDA-congres zegt hij, ja, ik kom echt niet terug. Dus de meeste leden zien ook wel dat ook niet op korte termijn gaat gebeuren. Ook waarschijnlijk niet op de lange termijn. Ik heb ook verschillende leden horen zeggen, het is een beetje zoals met een echtscheiding. Het is heel pijnlijk, je wil het eerst niet en dan gebeurt het toch. En op een gegeven moment kom je op een punt, ja, dat je beseft dat je zonder elkaar verder moet. En dat punt lijkt nu gekomen te zijn. Ja, nou zei je net al, er is een hoop gebeurd in die partij de afgelopen, jaar. Een hoop chagrijn ook daar. Wat denk je, blijven de leden daar een beetje in hangen of gaat het ze ook wel lukken om weer vooruit te kijken? Nou, als je het aan de top van de partij vraagt, dan is dit het congres waarin er een punt gezet gaat worden en alleen nog maar vooruitgekeken gaat worden. En als je het aan de leden vraagt, dan willen die dat eigenlijk ook wel. Maar ze willen ook dat er vandaag niet te makkelijk over de afgelopen anderhalf jaar heen gestapt wordt. Ze verwachten ook echt wel van de top, bijvoorbeeld stevige reflectie, dat benoemd wordt wat er fout gegaan is. Dat stevig benoemd wordt, dat de vinger echt op de zere plek gelegd wordt voordat er doorgegaan wordt. Ze zullen dus vandaag ook niet alleen kijken naar met wat voor ideeën de partij top komt, maar ook welke toon er wordt gebruikt en welke woorden er gekozen worden. Nou, dan zullen ze ook wel extra goed gaan opletten bij de speech van Wopke Hoekstra, want die staat gepland als afsluiter van vandaag. Wat denk je daarvan? Nou, ik denk dat de leden willen zien dat hij toont dat hij geen leider tegen wil en dank is. Hij is natuurlijk wel tegen wil en dank op een gegeven moment de leider geworden na het vertrek van Hugo de Jong. Maar hij moet nu laten zien dat hij dat niet voor een jaartje is of voor twee jaar is, maar dat hij echt de komende jaren de leider van het CDA wil zijn. En dat hij ook een echte CDA is en dat onder zijn leiding de partij ook een eigen koers kan gaan varen. Gisteren gaf hij al een voorzetje met een interview in het AD. Daarin benadrukte hij echt de verschillen tussen het CDA en de VVD. Het CDA wil het leenstelsel afschaffen. Die wil de maatschappelijke dienstplicht invoeren. Die is meer voor vaste contracten. Nou, die verschillen, dat die echt anders is dan de VVD. Geen VVD-light is, niet het kleine broertje van de VVD is. Dat zal die vandaag ook weer willen gaan benadrukken. En jij gaat horen of dat gaat lukken. Want jij bent op dat partijcongres van het CDA dus in de Brabant Hallen in Den Bosch vandaag. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Shell heeft grote invloed gehad op het standpunt van de Nederlandse overheid over de omstreden gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland, de Nord Stream 2. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder tegen de NOS dat Nederland politiek neutraal stond tegenover dat project. Maar uit documenten in handen van onderzoekscollectief The Investigative Desk blijkt dat toch niet zo te zijn. Thies Keijzer is onderzoeksjournalist bij The Investigative Desk en Follow the Money. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kan je eerst nog even vertellen, Nord Stream 2, de aanleg van die pijpleiding, die was erg omstreden. Kan je ons nog een keer vertellen, wat was de kritiek nou ook weer? Ja, die kritiek die gaat eigenlijk over het hele Nord Stream project. Je hebt Nord Stream 1, die lag er al een tijdje, en Nord Stream 2. Nord Stream, dat verbindt Rusland direct met Duitsland voor zijn gasexport. Dus dat zijn pijpleidingen die lopen over de bodem van de Baltische Zee. En die omzeilen eigenlijk de traditionele route van Russisch gas naar Europa. En die loopt via Oost-Europa. Dus dan heb je het over pijpleidingen die via Oekraïne en via Polen lopen. En Rusland heeft een 40% aandeel in de Europese gasvoorziening. Dat is aan zich al ook een manier van... Dat zorgt voor een energieafhankelijkheid van Europa naar Rusland. Maar omdat de Noordwest-Europese markt voor Rusland ook altijd heel belangrijk was en is, wordt dat gezien als een soort wederzijdse afhankelijkheid. En Nord Stream zorgt eigenlijk voor een herleiding van de route om Oost-Europa heen. En daar zit gelijk het gevoelige punt. Want Oost-Europa had altijd een machtspositie. Namelijk, die landen waren nodig om voor Rusland de zo belangrijke Noordwest-Europese markt te bereiken. Dat gaf ze ook inkomsten en dat gaf ze natuurlijk ook een bemiddelende positie. En eigenlijk zijn de Oost-Europese landen zijn bang dat wanneer Nord Stream 2 er ligt, dat zij dan niet meer nodig zijn om Noordwest-Europa te bereiken. En dat ze daarmee vatbaar worden voor bij politieke conflicten. Dat Rusland de gaskraan dichtdraait of gewoon de gasprijzen heel erg hoog maakt. Polen, dit is al even heel tekenend hoe dit wordt gezien. Die spreekt ook regelmatig over de Molotov-Ribbentrop-pijplijn. En dat is dan een verwijzing naar het pact waarmee Duitsland en de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog het land onderling verdeelden. Dus dat geeft wel aan hoe gevoelig dit project daar ligt. Ja, en het is een commercieel project, hè, met Shell dus als een van de grote Europese investeerders. Maar het kabinet, ons kabinet, praat er daar dus wel over mee. Ja, klopt. Want dit is eigenlijk wat Shell hier voor een belang bij had. Die Oost-Europese lidstaten die hebben in 2017, 2016 op een gegeven moment aangeklopt bij de Europese Commissie van wij zien dit als een gevaar, een geopolitiek wapen van het Kremlin en wij hebben bescherming nodig vanuit Europa. Wat de Europese Commissie toen wilde doen, die wilde de strenge Europese regels voor de interne gasmarkt ook van toepassing laten zijn op Nord Stream 2... En dat zou betekenen dat nu is Gazprom, het Russische bedrijf dat de pijplijn in bezit heeft, is de enige uitbater en de enige exploitant van de, dus de enige eigenaar en enige exploitant van de pijplijn. En Europese regels zouden dat niet toestaan. Dus die zouden bepalen dat Gazprom dat monopolie niet meer zou mogen hebben, maar bijvoorbeeld hun exploitatie zou moeten delen met andere bedrijven. En de Europese Commissie kwam toen met het voorstel, laat ons nou maar die spelregels veranderen en dan ook bepalen hoe die spelregels op Nord Stream 2 worden toegepast. Want dan kunnen we die monopoliepositie breken. Mm. Het Nederlands kabinet heeft inderdaad altijd gezegd dat ze daar neutraal in stonden. Maar de WOP-stukken laten eigenlijk zien dat zij zich politiek heel erg aan Duitsland hebben verbonden. En Duitsland heeft een enorm belang bij die pijplijn, want die is de enige directe importeur. En wil dat gas ook gaan inzetten om zelf van kolen af te komen. Heeft ook de energiesector die investeert in de pijplijn. En wil ook met dat gas een rol innemen als een gashandelaar van Noord-Europa. En die verbinding aan Duitsland, van Nederland aan Duitsland, dat was ook het advies van Shell? Het commissievoorstel was dus, we veranderen eigenlijk de spelregels voor een pijplijn die al in aanbouw is. Die spelregels die zorgen ervoor dat Gazprom dan die monopoliepositie niet meer zou hebben. En laat ons nou maar onderhandelen, niet Duitsland, maar laat ons nou maar onderhandelen over hoe die spelregels moeten worden uitgelegd. Maak ons maar scheidsrechter eigenlijk. En daar zat het bedrijfsleven niet op te wachten. Want het bedrijfsleven wilde veel liever met Duitsland gaan onderhandelen. Ten eerste wilde het bedrijfsleven liever helemaal geen nieuwe regels. En als die er dan toch zouden komen, dan liever met Duitsland als scheidsrechter. Want dan heb je natuurlijk een scheidsrechter op het veld staan die een groot belang heeft bij de afronding van die pijplijn. En dat is ook hetgene waar Shell zich sterk op richtte, ook naar de Nederlandse overheid. Ook samen met een zakenpartner Gazprom, die ook contact had met de Nederlandse overheid, om die onderhandelingspositie maar bij Duitsland te houden. En nou heeft het kabinet altijd gezegd, je zei het net ook al, dat Nederland politiek neutraal stond tegenover die pijpleiding. Maar ja, uit jullie onderzoek blijkt dus dat dat niet zo was. Waarom is dat ontkend? Nou, dit project ligt gevoelig, zowel in Europa als daarbuiten. De Verenigde Staten zitten ook niet zo heel erg te wachten op een verdeeld Europa, wat met gaspolitiek tegen elkaar kon worden uitgespeeld. Willen overigens zelf ook gewoon hun gas aan Europa kwijt, dus het heeft ook minder nobele motieven. Die kritiek kwam altijd heel erg bij Duitsland te liggen. Duitsland, dat is heel simpel, gewoon als grootste afnemer was hier ook het meest politiek bij betrokken. En ik denk dat het voor Nederland we hebben dit uiteraard aan het kabinet voorgelegd, maar het is voor Nederland ook wel gewoon een prettige positie geweest om in de luwte, in de schaduw van Duitsland zich hier toch mee te kunnen bemoeien. Maar dan helpt zo'n neutrale vlag om niet alle kritiek op je te krijgen. Ja. Dank voor je toelichting, Ties Keizer, onderzoeksjournalist bij The Investigative Desk. Gaan we naar het nieuws uit de krant, hè, Juri Stubenitski. Op de voorpagina's veel aandacht voor de aanslagen van 11 september. Vandaag precies 20 jaar geleden. In het collectieve geheugen gegrift. Dat is de kop waar Trouw voor kiest. Foto van de silhouetten van de verdwenen torens bij die kop. Op de voorpagina van de Volkskrant staat een foto van de Twin Towers gehuld in een grote zwarte rookwolk. De krant bekijkt de erfenis 20 jaar na de aanslagen. En de voorpagina van de Telegraaf is gevuld met Amerikaanse vlaggen. Die krant focust vooral op de 20 jaar oorlog die tegen terreur volgde. Er is ook ruimte voor nieuws. BOA's hebben sinds 1 juni 1000 keer gecheckt of een reiziger wel echt in quarantaine zat. Dat schrijft het AD. Dat vroeg er cijfers over op bij het ministerie van Volksgezondheid. Die controles gebeurden bij woningen en hotels en leidden in 125 gevallen ook echt tot een boete. Overtreders van de quarantaineplicht moesten zo'n 340 euro aftikken. Coronavaccins werken ook bij patiënten met auto-immuunziektes, meldt de Volkskrant. Dat zou blijken uit onderzoek van het Amsterdam UMC en Bloedbank Sanquin. Verreweg de meeste patiënten met een auto-immuunziekte hebben na 2 coronavaccinaties net zoveel beschermende antistoffen in hun bloed als gezonde mensen. Het is wereldwijd het eerste onderzoek dat duidelijkheid geeft over die grote groep patiënten. Alleen al in Nederland zijn er zo'n 100.000 patiënten met ziektes als reuma en MS. Zij hebben immuunsysteemonderdrukkende medicijnen nodig. En psychiatrische patiënten lopen in de ene regio veel meer kans om in een isoleercel te belanden dan in de ander. Dat zou blijken uit een analyse van data uit 2019 waar Trouw over schrijft. Volgens de krant zijn GGZ-instellingen het erover eens dat ze van de isoleercellen af moeten. Maar lukt dat de ene instelling wel en de ander totaal niet? Zo zaten patiënten bij de ene instelling bij elkaar opgeteld zo'n 100 uur in isolatie. En bij een andere instelling 40.000 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Het was een heftige week voor Brazilië. In de aanloop naar Onafhankelijkheidsdag afgelopen dinsdag was de spanning om te snijden. President Bolsonaro had zijn aanhangers opgeroepen de straat op te gaan. En tegenstanders vreesden taferelen zoals we die zagen in januari in Washington, toen aanhangers van Donald Trump het Capitool bestormden. Nou, zoiets bleef uit in Brazilië, maar Bolsonaro's toon was radicaler dan ooit. En dat maakte veel los. Correspondent Mark Bessems vanuit Sao Paulo zet het voor u op een rijtje. Voor zijn aanhangers is president Bolsonaro een levende legende, een mythe. Massaal gingen ze dinsdag op Onafhankelijkheidsdag de straat op voor hun president. We zijn hier om Bolsonaro te steunen. Ze laten hem zijn werk niet doen, zegt deze man in het uniform van de Bolsonaristas. Een voetbalshirt van het nationale elftal en een Braziliaanse vlag. De man bedoelt het Hoge Rechtshof, want de president klaagt al weken over die 11 opperrechters van Brazilië. Op last van het Hoge Rechtshof werden de afgelopen tijd enkele radicale volgers van Bolsonaro opgepakt. Bijvoorbeeld wegens het verspreiden van nepnieuws. Ook de rol van de president zelf wordt onderzocht. En de aanwijzingen van corruptie door 2 van zijn zonen stapelen zich op. In Sao Paulo zei Bolsonaro dat die uitspraken van de opperrechter achter de meeste zaken tegen hem en zijn familie voortaan naast zich neer zal leggen. Die opperrechter bestaat voor ons gewoon niet meer. Hij kan maar beter opstappen en voor zijn gezin gaan zorgen, raadt de president aan. Na die felle speech was Bolsonaro's fanatieke aanhang helemaal klaar voor actie. Regeringsgezinde vrachtwagenchauffeurs blokkeerden de dagen na de toespraak de toegang tot het congres en wegen in heel Brazilië. Dat hadden ze vlak voor de verkiezingen van 2018 ook gedaan, met enorme economische gevolgen. Oh. Chauffeurs die niet mee wilden doen met de actie van de regeringsgezinde collega's werden belaagd. Maar toen kwam er onverwachts een bericht van de president. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados Maar esses bloqueios aí atrapalham nossa economia. Jullie zijn mijn bondgenoten, zei Bolsonaro tegen zijn chauffeurs. Maar die blokkades, die zijn echt slecht voor de economie. Maak de weg alsjeblieft weer vrij, oké? Tá, liberar. Tá ok. Esse áudio pode ser falso, pode ser verdadeiro, pode ser o que for. Zeedonderslag. Een van de meest radicale leiders van de chauffeurs en op de vlucht voor justitie kon eerst niet eens geloven dat de audio echt van Bolsonaro afkomstig was. Que o senhor faça vídeo, fale a data, fale o dia. We willen dat u dit bericht op beeld bevestigt, zei hij. Olá, pessoal, todo mundo aí. Een komiek die de stem van Bolsonaro goed kan nadoen, stuurde meteen een audiootje voor de chauffeurs. O que eu tenho a dizer que o áudio que circulou aí é falso. Blijf in uw cabine tot 3:15 en ga dan de Macarena dansen, was de grap. E começar a dançar Macarena, tá ok? De chauffeurs dropen af. Het was niet de enige draai van Bolsonaro deze week. Zijn opruiende toespraken kregen veel kritiek en de voorzitter van het Hoge Rechtshof waarschuwde de president. Um atentado à democracia configura crime de responsabilidade. We tolereren geen bedreigingen. Als iemand onze uitspraken niet respecteert, is dat niet alleen een aanval op de democratie, maar ook een misdaad waarvoor je kan worden afgezet. Eu nunca agredi instituição nenhuma. Bolsonaro nam al snel afstand van zijn uitspraken. Tentarei meus respeito às instituições. Ik heb nooit een van de andere machten bedreigd. Ik heb juist alle respect voor de instituties, zei de president. Wat een verschil met het begin van de week, toen de toon radicaal was en fel. Het gedraai kwam hem zelfs op kritiek te staan van een deel van zijn aanhang. Die wilden nu eindelijk wel eens daden zien van hun leider. Maar ze kregen dus opnieuw alleen maar woorden. We hoorden een verslag vanuit Brazilië van onze correspondent Mark Bessens. Intel flirt openlijk met het idee om nieuwe chipfabrieken te bouwen in Europa. Het grote chipbedrijf uit Californië heeft al productielocaties in Ierland en zou er ook in andere EU-landen een paar willen openen. Ga ik over praten met Kofi Makinwa, hoogleraar chipontwerp aan de TU Delft. Meneer Makinwa, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben het er al vaker over gehad. Er is een groot tekort aan chips. Als ik dan hoor dat er een paar nieuwe fabrieken bijkomen mogelijk, dan denk ik, goed nieuws. Ja, dat is zeker goed nieuws. Maar helaas, dat gaat de chiptekort niet in aanzienbare tijden verlichten. Want dat zal zeker nog een jaar aanhouden. Want het duurt nog wel een tijdje voordat die fabrieken af zijn. Jazeker, het kost je 2 jaar als je nieuw begint. Dan ben je 2 jaar verder voordat de fabriek goed draait. Ja. Waarom zou Intel nieuwe productielocaties willen openen hier in Europa? Nou, dat komt omdat Intel was de voorloper op chipfabriekgebied. Wie herkent de logo Intel Inside niet? Hè? Maar het loopt nu achter. Dus ze zijn bezig met een groot inhaalslag. En ze willen hun productiecapaciteit opschroeven. En Europa is dan een mooie locatie, zeker als Europa meebetaalt. En is Europa dat ook van plan? Ja, nou, dat hoor je steeds meer. Wat Europa daadwerkelijk doet, is een andere ding. En hoe snel het dingen doet. Ik denk van wel. Lijkt me een goede stap in de bouw. Want levert het Europa op? Waarom is het een goede stap voor Europa, denkt u? Nou, omdat als je kijkt naar de geopolitieke situatie, Europa staat niet best voor. Je moet je voorstellen, in bijna elk apparaat staat een chip. En Europa is zeker niet zelfstandig in het maken van chips. Meer dan 50% van de chips qua volume worden in Taiwan gemaakt. En als iets gebeurt in Taiwan, dan zijn we allemaal de peneut. Dus dan zegt u, is het beter als je het dan in eigen hand hebt eigenlijk? Of in ieder geval in eigen gebied? Tenminste, een beetje. Ja. En we gaan harder richting nul. Nou is Nederland natuurlijk ook actief in de chipindustrie. Zouden die fabrieken ook hier kunnen komen? Jazeker. Europa heeft een rijke traditie en er zijn nog plekken, voldoende plekken in Europa waar chips nog gemaakt worden. Denk aan Nederland, Ierland, Duitsland. Dus het zou best wel kunnen. En is dat een goed idee? Want wij hebben hier natuurlijk onze eigen Nederlandse chipmaker ASML. Zijn die blij, denkt u, als Intel hier ook bij komt? Nou, om te beginnen, ASML maakt geen chips. Hè. ASML maakt belangrijk apparatuur voor het maken van chips. Dus ASML, onze Hollands Glory, is een bijna monopolist en maakt essentieel apparatuur voor alle chipfabs ter wereld. Maar ze maken zelf geen chips. Dus in die zin zouden zij er wel positief tegenover staan, denkt u? Ja, nou, ik denk dat het ASML het op het ene op het andere ligt. Want kijk, ze zijn blij om hun apparatuur naar alle windstreken te versturen. Dus dat doen ze al, dat is een model. Maar het zou heel goed zijn voor de Nederlandse industrie. Want je hebt een heel groot chipfabrikant, dat is NXP, voormalig Philips. En ze maken heel veel chips. Maar nu besteden ze dat uit aan Taiwan. Ja. Het zou veel fijner voor NXP als ze hier in Europa, denk ik, hun eigen chips zouden kunnen maken. Dank voor uw toelichting, Kofi Makinwa, hoogleraar chipontwerp aan de TU in Delft. 3 jaar geleden maakten ze een van de mooiste platen over de liefde ooit, durf ik wel te zeggen. Countryzangeres Kacey Musgraves. Ze was toen net getrouwd en nou ja, alles was mooi en alles was roze en liefdevol. Maar nu is ze gescheiden. En er is een nieuwe plaat die ook weer gaat over de liefde. Maar ja, dan dus net een beetje anders. Gisteren kwam hij uit. Star-Crossed heet hij. Het liedje dat ik vandaag wil laten horen heet Breadwinner. Zangeres Kacey Musgraves. Here's what he'll do. He'll play cool when he hangs out with a woman like you. Say he ain't pressed by all your success. Tell you he's different than all the rest. You're gonna give it all, but you won't get it back. I'm telling you, it's gonna hurt. Stay away from a boy like that. He wants a breadwinner. He wants your dinner until he ain't hungry anymore. He wants your shimmer and make him feel bigger until he starts feeling insecure. I wish somebody would have told me the truth. Say he's never gonna know what to do with a woman. See the games a mile away. They only end when another heart breaks. But all of his wounds ain't an excuse for you to put up with how he treats you. You're gonna give it all and give it all, but you won't get it back. I'm telling you, it's gonna hurt. Stay away from a boy like that. He wants a breadwinner. He wants your dinner until he hungry anymore. He wants your shimmer to make him feel bigger until he starts feeling insecure. I wish somebody would have told me the truth. Say he's never gonna know what to do with a woman like you. With a woman like you. I can sleep at night. That he wants a dude. horen onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Droom je wel eens van een dik salaris, van een droomsalaris? Nou, die droom kan werkelijkheid worden, want op 1 oktober is de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kans op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. 1 oktober kan het gebeuren. Koop nu een lot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties... NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Juri Stubenitski. 1 dode en meerdere zwaar gewonden door een ongeluk met een spookrijder op de A2. Het ongeluk gebeurde vannacht ter hoogte van Vinkeveen in de richting van Utrecht. Meerdere mensen raakten zwaar gewond. Volgens de politie is de schade groot. De misbruikzaak tegen de Britse prins Andrew kan verder gaan, want hij is gedagvaard. Dat zeggen de advocaten van de vrouw die de zaak tegen hem heeft aangespannen. Zij zegt dat Andrew haar misbruikte op haar 17e en dat dat gebeurde op aandringen van zakenman Jeffrey Epstein. Premier Pisas van Curaçao heeft persoonlijk excuses aangeboden aan leerlingen van een middelbare school. Er was een politiecontrole op wapens en drugs uit de hand gelopen. Sommige leerlingen van de school in Willemstad moesten zich helemaal uitkleden en naakt op hun hurken zakken. En op de dag waarop de aanslagen van 11 september worden herdacht, roept de Amerikaanse president Biden op tot nationale eenheid. Eenheid is wat maakt wie we zijn. Amerika op zijn best, zegt hij in een door het Witte Huis verspreide videoboodschap. En dan voor het weer gaan we naar Weerplaza, naar Diana Woei. Goedemorgen. Goedemorgen, Dioke. Op wat voor weekendje kunnen we ons voorbereiden? Nou ja, een minder warm weekend dan de afgelopen dagen. Want ja, gisteren hadden we nog een warme dag. Maar vandaag wordt het hooguit 21 graden in het oosten van het land. En zien we overwegend veel bewolking vanochtend op veel plaatsen. Alleen in het uiterste oosten van het land, in Drenthe, Twente en in de Achterhoek, is de komende uren nog de zon eventjes te zien. Maar van het westen uitraakt dus overal bewolkt. En vanochtend valt er vooral in de westelijke delen van het land een lichte bui. Vanmiddag kan dat met name in het oosten gebeuren. En dat er dus bij lagere temperaturen dan de afgelopen dagen maximaal 21 graden. En niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Maar morgen ziet het er beter uit. Er zijn meer zonnige momenten. Het is grotendeels droog. Alleen in het oosten kan er in de ochtend nog een lichte bui vallen. En verder nog steeds die temperaturen rond de 20, 21 graden. Maar dat is vrij normaal voor de tijd van het jaar. Maar de nazomer is dus nog niet voorbij. Nee, dat zeker niet. En ook na het weekend blijft het nog een aantal dagen droog, hoor. En ziet het er toch wel vriendelijk uit met nu en dan zonneschijn. Op dinsdag en woensdag kan het weer iets warmer worden. Zo'n 23 of 24 graden. Lekker hoor. Dankjewel, Diana. Graag gedaan. Je vader die weer zo'n grappig gifje deelt. Je collega die appt of je zijn mail al gelezen hebt. Of je meisje die een voice memo vol lieve woorden stuurt. Berichtjes kunnen best even wachten. Zeker als je onderweg bent. Laat je niet onnodig afleiden in het verkeer. Download een auto-reply-app voor Android. Fiets en rij mono. Kijk op mono.nl. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Waarin Wilfried de Jong en Rut Joos wekelijks in gesprek gaan met schrijvers, dichters en lezers. Met deze week onder andere dichter Alfred Schaffer, die de PC Hoofdprijs krijgt. Morgen, 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. wordt een druk demonstratieweekend. Vandaag Unmute Us voor de evenementensector en morgen het woonprotest. Paradiso, de poptempel in Amsterdam, ondersteunt die protesten en gooide daarom gisteren zijn deuren open. Iedereen die wilde kon daar een mooi spandoek of een protestbord komen maken. Een verslag van Mark Hamer. Wil je nog bijknippen? Ik denk dat ik wel een beetje bij moet knippen, anders is het niet zo. Maar ja, of wil je het zo eromheen tapen gewoon? Ja, dat kan. Oké. Okay. Er moet gewoon een heel groot klootzak op. Dat is gewoon het enige wat Zo. Ja. De tekst is al bekend. De tekst is al bekend. Klootzak. Ja, sommige mensen hebben weinig woorden nodig in de grote zaal van Paradiso. Het podium is leeg, maar overal zijn mensen in de weer met protestborden. Ik wil dansen. U wilt dansen? Ja. Nou, daar staan we. Nou, ga je gang. Daar staan we dan in Paradiso. Weet je, heel vaak gedanst hier. Maar het wordt wel eens tijd dat alle deuren en zalen open gaan. U zegt ik wil dansen, maar dat staat ook op het bord wat voor je ligt. Fel roze, een hartje. Ja, ik ben er een beetje klaar mee. Het komt wel vanuit mijn hart, dit. Ik zeg elke week zo een mute us demonstratie. Net zolang tot alles open gaat. Ja, dit is voor de zaterdag, maar doet u ook wat voor de zondag? Nou, ik ga wel meelopen. Wordt een druk weekend voor u? Ja, maar ik ben met ALW, ik ben gepensioneerd, dus ik kan mijn tijd goed besteden. Volgens mij heb ik hier te maken met de bedenker van het spandoeken maken. Het bedenken van? Wes Westen, programmeur bij Paradiso. Ja. En nu een spandoek aan het maken. Wat komt erop? Fight for your right to party, again, Amsterdam. En als ik zo achter u kijk, niet een heel klein spandoek. Nee, het komt op de voorkant van Paradiso te hangen. Een beetje de oude dagen van Paradiso is een soort een bolwerk van protest en alternatief gedachten in Amsterdam. Dat zijn we nog steeds en we willen het dit weekend even laten zien. Ja, en nu de mensen helpen met het maken van de borden en de spandoeken. Ja. Is dat een beetje nodig? Nou, het is wel fijn. Iedereen kan dat thuis doen. Maar het is wel fijn om iedereen bij elkaar te brengen, ideeën uit te wisselen, meningen uit te wisselen. En het is een leuke sociale bijeenkomst. Kun je felle kleuren krijgen? Metrooners. Ja. Beker doen maar. Wat komt erop? Ik dacht er geen woning en nu krijgt Bernhard zoals beloning. En hoeft geen loonbelasting te betalen. Nee. Weet ik pas sinds kort. Ja, echt, mijn broek zakt af. Waarom bent u eigenlijk hier naartoe gekomen? Omdat ik slachtoffer ben van de huisjesmelker. Ja. Ik ben na 30 jaar uit mijn huis gezet. Corruptie tot de bed. Klassenjustitie tot de bed. En dit is samenhorigheid. Tenminste, dat kwam bij mij weer een beetje terug. Een vriendin belde me door de hele situatie dat ik dakloos ben geweest. Gelukkig maar 5 maanden. Had ik wel zoiets van, daar heb ik terugslag van. En ja, dit is wel een goede manier om te verwerken en andere mensen tegen te komen. En het moet gewoon stoppen. Zo, jouw spandoek is af? Ja, helemaal af. Ja. En daar staat? Streep door wat niet van toepassing is. Huisje, boompje, feestje. Ja, en alle drie de dingen zijn doorgestreept. Precies, je kan me beter gewoon in één keer die boodschap eruit gooien. Zeker. Voor allebei de dagen eigenlijk. Daarom. Ja. Functioneel, toch? Ja, chic idee. Ja. Oké, succes. Ja, vanmiddag dus de tweede demonstratie van de evenementensector, Unmute Us. In 10 steden is er een parade. Naar verwachting komen er ook meer mensen op af dan de vorige keer. Die komen niet alleen om te protesteren, maar ook om weer eens met elkaar een feestje te vieren. Daar praat ik over met Beate Volker, hoogleraar stadssociologie aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen, mevrouw Volker. Goedemorgen. Ja, want mensen hebben wel weer eens zin in een feestje. Ja, dat klopt. Heel veel zin. Iedereen zit echt te wachten dat we weer, ja, gewoon weer erop uit kunnen gaan. Samen feesten, andere mensen ontmoeten, nieuwe dingen zien, iets beluisteren, iets zien. Ja, dat is ook heel belangrijk. Ja, nou kan ik voor mezelf wel bedenken wat ik daar nou precies aan heb gemist. Maar hoe ziet u dat vanuit uw vak? Ja. Ja, nou, het zijn verschillende dimensies. Het is sowieso mentaal goed, dus daar zit een hele psychologische component aan. Je doet nieuwe indrukken op, je gaat je batterijen opladen. Ik denk iedereen heeft al een keer meegemaakt als hij 's avonds ergens was geweest, op een concert, theater of op een feestje, dat hij de volgende dag alles weer in perspectief kon zien. Dat hij helemaal was opgeladen. Een soort mini-vakantietje. Dus Het is een, precies, het is een mini-vakantie voor je brain. Hè? Dus dat is heel erg fijn. Het heeft nog andere, daar zit ook een sociale dimensie aan, die uiteraard ook heel erg belangrijk is. Meestal ga je daar met anderen heen. Dus het is echt een sociaal gebeuren. Je ontmoet anderen, zeker nu, mensen die je misschien heel lang niet hebt gezien. Je voelt je erbij horend. Hè? Je bent ergens onderdeel van. En dat willen mensen ook. We willen ook wel erbij horen. Je participeert. Dat zijn allemaal heel belangrijke dingen. En, en je ontmoet ook nieuwe mensen. Ook dat is iets wat we nu natuurlijk heel erg moeilijk konden doen. En ja, samenvattend is het misschien ook dat je kunt zeggen, jij stapt uit je bubbel. En we zaten nu anderhalf jaar lang best wel geforceerd met hele hechte vrienden, huisgenoten. Ja, heb je ervoor gekozen of niet? Maar je zat wel in je bubbel. Hè? Dus ja. En die bubbel verlaten is heel belangrijk. Als ik u zo hoor, dan denk ik, een feestje op zijn tijd hebben we gewoon nodig. We hebben het nodig. Ik wil wel de kanttekening maken. De omvang van zo'n feestje, dat doet daar niet zo heel veel toe. Het gaat echt dat je uit je comfortzone gaat, dat je iets nieuws beleeft, iets anders ziet. Dat hoeft niet met 1000 mensen, hoor. Het mag ook gewoon een klein huisfeestje zijn. Het mag ook in een klein huisje. Dus je kunt wel binnen de grenzen wat mogelijk is, kan heel veel vaak. Hè? Ja. Dus dat is wel. Maar een feestje op zijn tijd is zeker heel belangrijk. En nou zijn die er dus al een tijd niet geweest. Verandert dat ons ook? Nou ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Je zou vanuit onze theorieën zeggen, nou, als je heel lang, zeg maar, eigenlijk die nieuwe invloeden en ook die zwakke bindingen, dus met kennissen en de innovatie door mensen die wat verderop van je staan, als je dat mist, hè, want daar gaat het om, dat je uit je bubbel, uit je direct kleine wereld kunt stappen. Als je dat heel lang mist, denken wij dat dat wel zeg maar werkt tegen solidariteit. Dus wat we nu zien in de samenleving is natuurlijk wel heel veel polarisering. Solidariteit vaak in gedrang. Nou ja, dat in de bubbel blijven werkt zeker niet voor solidariteit. Hè? Dus dat laat ons eerder alleen maar in onze eigen kleine wereld zijn. Ja, nu gaat er natuurlijk wel steeds meer open om ons heen. Kunnen we het dan wel weer inhalen, denkt u? Dat denk ik wel. Ik denk dat dat mogelijk is. Ik ben optimistisch. De meeste wetenschappers zijn optimistisch. Ik denk wel, het gaat niet over één nacht. Hè. Het gaat niet vandaag, het is niet morgen allemaal weer hersteld. We hebben natuurlijk heel veel meegemaakt, hè, met z'n allen. Dus we hebben ook een herstelperiode nodig. Maar ik denk wel dat het mogelijk is. Dat is een goed vooruitzicht in ieder geval. Beate Volker, hoogleraar Stadssociologie aan de Universiteit Utrecht. Hartelijk dank. Sportnieuws, Jury. Nadat FC Emmen was gedegradeerd uit de Eredivisie, was de voetbalclub ineens topfavoriet in de Eerste Divisie. Maar het begin was bedroevend. 5 wedstrijden met maar 1 zegen. Toch kwam er gisteravond ineens heel veel goed, want Emmen won met 7-1 van MVV. Opluchting dus voor coach Dick Lukien. Ja, die is groot. Omdat je weet dat als je de competitie zo begint zoals wij hebben gedaan, ja, dan moet je deze gewoon winnen. En dan beginnen we goed aan die wedstrijd, vind ik. En dan vliegt er zomaar weer een bal binnen. Toen dacht ik even, het zal toch niet weer zo'n avond worden. Maar we hebben ons prima hersteld en uiteindelijk een score neergezet die heel goed is. Feyenoord houdt Iranier Jahan Baksh buiten de selectie voor de wedstrijden tegen het Israëlische Maccabi Haifa in de Conference League. Iran erkent Israël niet en Feyenoord wil zo voorkomen dat de Iranier in de toekomst niet meer mag uitkomen voor Iran. Dat kan namelijk een gevolg zijn als Iraanse sporters spelen tegen Israëliërs. Ben of ken jij iemand die van fietsen houdt, in Trentino is en een negatieve test kan overhandigen? Nou, dan kan je wel eens in aanmerking komen voor het EK wielrennen. De Nederlandse equipe heeft nu al 5 afmeldingen. Eerst vielen Van Baarle, Van der Poel, Dumoulin en Terpstra af en nu is Jan Maas positief getest. De koers is morgen met als inzet dus de EK-titel. En een uitgebreid interview vandaag in AD Sportwereld met de huidige bondscoach van Irak, Dick Advocaat. Eventjes was hij de bejubelde emir en de sheik van Irak, schrijft de krant, die de Hagenaar 3 dagen mocht volgen in Qatar. Maar de nederlaag tegen rivaal Iran gooide wat roet in het eten. In het interview praat Advocaat over het WK van 1986 in Mexico, waar Irak zich voor het laatst mocht meten met de mondiale voetbalelite. Maar hij praat ook over zijn eigen keuzes, over zijn jaren bij Feyenoord en waarom de inmiddels bijna 74-jarige advocaat zich toch weer heeft laten overhalen om zijn pensioen nog één keer uit te stellen. Aan 1970 alweer, de Spinners met It's a Shame. Vandaag staan de Verenigde Staten stil bij de aanslagen van 11 september. 20 jaar geleden kwamen bijna 3000 mensen om het leven toen leden van terreurbeweging Al-Qaeda 4 vliegtuigen kaapten. Correspondent Marieke de Vries is in New York. Marieke, hoe ziet de dag eruit vandaag? Nou, eigenlijk niet heel veel anders dan tijdens andere herdenkingen. Het is altijd vroeg in de ochtend, hè, rond de momenten dat de aanslagen plaatsvonden en in aanwezigheid van de president. Dus om 8:40 begint het vandaag, 6 minuten voor het eerste vliegtuig in die eerste toren vloog. En het begint dan met een processie van doedelzakken en drums. Vanmiddag hoorde ik ze repeteren en Amazing Grace en God Bless America spelen. En daarna is er met iedere aanslag, het moment van die aanslag, een moment van stilte en worden de namen van de slachtoffers voorgelezen door nabestaanden. President Biden zal niet zeggen, want het is echt een moment voor de nabestaanden en betrokkenen en overlevenden. Maar daarom kwam hij gisteravond al met een videoboodschap en die ging over het belang van eensgezindheid. Luister maar. To me, that's the central lesson of September 11th, is that at our most vulnerable, in the push and pull of all that makes us human, in the battle for the soul of America, unity is our greatest strength. Ja, hij zegt dus dat de centrale les van 11 september moet zijn dat toen Amerika op zijn kwetsbaarst was, eensgezindheid hun grootste kracht was. Ja, 20 jaar zijn er inmiddels voorbij gegaan. Zijn Amerikanen in die tijd anders naar de gebeurtenissen gaan kijken? Nou, er is weinig om optimistisch over te zijn, zou je kunnen zeggen. Destijds, 20 jaar geleden, was er inderdaad die eenheid, die eensgezindheid. Was er ook een soort groot gevoel van nationalisme, patriotisme. Men zou samen de strijd aangaan tegen deze vijand, stond samen sterk. Maar ja, er is zoveel gebeurd sinds 11 september 2001. Eigenlijk een aaneenschakeling van politieke en militaire blunders. Denk aan de leugens rond de inval in Irak. Denk aan de misstanden in de Abu Ghraib-gevangenis. Denk aan Guantanamo Bay, waar nog steeds 40 mensen gevangen zitten zonder rechtsgang. Ja, het zijn zaken waar bepaald niet met trots op wordt teruggekeken. En het heeft ook echt een diep wantrouwen en verdeeldheid veroorzaakt. Met als laatste vers in het geheugen liggende gebeurtenis natuurlijk die chaotische terugtrekking uit Afghanistan. Ja, want het is natuurlijk voor het eerst dat er een herdenking plaatsvindt zonder dat daar Amerikaanse troepen zijn. Speelt dat nog een rol? Ja, het is wel een schaduw die over deze hele week hangt. Er is 20 jaar lang een oorlog uitgevochten waar bijna 2500 Amerikaanse militairen in omkwamen en miljarden heeft gekost. En waarvoor, vraagt iedereen zich af. Vandaag zijn die zelfde Taliban weer aan de macht, die 20 jaar geleden de terroristen onderdak gaven, die aanslagen op 11 september beraamden. Dus er is ook weer angst. Angst dat het weer kan gebeuren. Een gevoel van, we zijn weer terug bij af en we hebben niet veel geleerd van wat ons toen is overkomen. Dat gevoel dat overheerst deze week. Biden is vandaag dus in New York, maar hij is ook nog op de andere locaties waar slachtoffers vielen 20 jaar geleden. Het Pentagon, ook in Shanksville, waar vlucht 93 van United Airlines crashte. Nou begreep ik dat niet iedereen op hem zat te wachten. Nee, een groep nabestaanden van de aanslagen in New York hadden een petitie ondertekend dat zij eigenlijk hem er niet bij wilden hebben dit jaar. Tijdens dit, zullen we zeggen, jubileumjaar, 20 jaar later. En dat heeft ermee te maken dat er de afgelopen jaren al een getouwtrek aan de gang is over geclassificeerde documenten, geheime documenten dus, van de inlichtingendiensten. Die gaan over de betrokkenheid van het koningshuis van Saoedi-Arabië bij deze aanslagen van 11 september. Zij willen inzicht in die documenten. Geen enkele eerdere president heeft die aan hem vrij willen geven. En ja, nu hebben ze gewoon druk gezet op Biden van, we willen je er niet bij hebben, tenzij we toch die documenten mogen inzien. En Biden is daar mee akkoord gegaan en heeft dus de opdracht gegeven aan de inlichtingendiensten om, dat is nu nog niet gebeurd, maar op termijn toch die documenten aan de familieleden vrij te geven. We hebben de afgelopen week hier in het Radio 1 Journaal elke dag een audioblog uitgezonden van jou. Je hebt met heel veel verschillende mensen gesproken over 9/11. Wat is jou opgevallen in die gesprekken? Dat echt met iedereen met wie je hierover praat nog steeds vol schiet. Mensen hebben nog steeds tranen. Die tranen liggen nog heel erg aan de oppervlakte. Of het nou piloten zijn die hun vliegtuig opeens moesten neerzetten in een weiland destijds, die nog steeds bang zijn omdat ze vinden dat hun cockpit nog steeds niet goed beveiligd is, of dat het mensen zijn die familie verloren hebben. Mensen die nu nog iedere dag ermee te maken hebben omdat ze nog chemotherapie krijgen, omdat ze ziek zijn geworden van het zoeken in het puin. Die echo van de aanslagen is echt nog overal hoorbaar, zichtbaar en voelbaar. Het is 20 jaar later, maar de wonden zijn absoluut nog niet geheeld. Je zou verwachten na 20 jaar dat er een soort collectief verwerkingsproces op gang is gekomen. Dat is echt niet het geval, want het is nog steeds een open zenuw. 11 september 2001. Dank voor het gesprek, Marieke. En ook vandaag hebben we weer op dit tijdstip een portretje van iemand die betrokken raakte bij de aanslag op 11 september, ook weer door jou gemaakt. We got an explosion inside. The building is exploding right now. You got people running up the street. A Boeing 757. Oh, they're jumping out the windows, I guess, because they're trying to save themselves. I don't know. 20 jaar na 9/11. Make no mistake. The United States will hunt down and punish. Amerika-correspondent Marieke de Vries blikt terug op de aanslagen in de VS. Op de plek waar de WTC-torens stonden zijn nu grote bassins gecreëerd. Dit is het 11 september monument. Hier stroomt het water altijd en liggen witte rozen op de namen van mensen die omkwamen. Zijn er Amerikaanse vlaggetjes ingeprikt. En komt er een groep mensen bij elkaar, een reunie, die elkaar 20 jaar niet gezien hebben. Ze werkten met elkaar in het World Trade Center in toren nummer 1, waar het eerste vliegtuig invloog en moesten vluchten. We were all together on 9/11. We were on the second floor, building 1. We were making a presentation to the New Jersey Port Authority. Ze stonden op het punt een presentatie te geven voor de havenautoriteit van New Jersey toen de toren trilde. Swayed back and forth. And we said, we better get the hell out of here. Okay, we went down the stairwell. De 7 collega's renden snel het trappenhuis in. En wat is ze het meest bijgebleven van die donkere vlucht? Back of his head. You were walking behind him, going down the stairs? Not really, but yes, the back of the person's head in front of me is really all you saw for a good hour and a half. Het achterhoofd van de persoon voor je was het enige dat je lange tijd zag. No, it took me a long time to get out. And then the real thing that I remember most is the firemen carrying the oxygen tanks and hoses in their arms, sweating profusely, going up while we're all going down. I will never ever forget that image. Maar wat Robert zich vooral herinnert zijn de brandweermannen met de zuurstofflessen op hun rug en de blusslangen in hun armen die omhoog gingen. And all the guys that we'd helped get in, because you know, all those firemen died. We did not know until we got home that night. And that was the most, I remember that was the time, that was the first time I broke down. Pas 's avonds thuis realiseerden we ons dat wij eruit waren gekomen, maar al die brandweermannen die de toren in waren gerend, hun leven hadden verloren. We got out, we lived, we survived. You know, the guys that were up in the towers, you know, that was above us, that was heartbreaking as well. But those guys, you know, they weren't in the building. And they went intentionally in. Dat hakte er bij deze overlevende in. I don't know that I could do that. Dad, I can grab it from you when you're done. You guys gotta get underneath. Like, we need Vince over here. Right here. En dan moet er natuurlijk een foto gemaakt worden. Hun vrouwen doen dat van deze 7 mannen. He wouldn't talk about it for years and years. So we got support from a lot of family and friends, but Robert's vrouw zegt dat ze nog iedere dag met 11 september leven. We couldn't talk about it for a long, long time. So, yeah. Op deze 20e herdenkingsdag zien de mannen scherpe verschillen tussen toen en nu. I would say on September 12th we were a nation that was completely unified. And 20 years later we're a nation that needs unification. Toen waren we als land een eenheid. Nu kunnen we als land wel wat eenheid gebruiken, zegt Steve. Het maakte ons toen veerkrachtiger. We were as a country to be, and it allowed us to be more resilient. I'm afraid to say I don't think the impact has been as great as it should have been. Helaas is de impact van de aanslagen op de langere termijn niet zo groot geweest, merkt Vincent op. We hadden moeten begrijpen dat je terrorisme niet met wapens bestrijdt, maar andere manieren moet bedenken. We hebben er, kortom, maar bar weinig van geleerd, sluit hij af. We're not very good at that. So I'm afraid we haven't learned enough. NPO Radio 1. De getijgerde lijmspuiter en de gewone tandkaak. Deze spinnen kan je tegenkomen als je dit weekend meedoet aan de nationale spinnentelling. Hoe klinkt de bruinvis? En wat betekenen deze geluiden? Wetenschappers proberen hier in de Oosterschelde erachter te komen. Tuinliefhebbers en slakkenliefhebbers opgelet. We gaan het zondag hebben over een nieuwe slakkendoder. Toen zei iemand dat is een tante Sidonia. Uit Suske en Wiske? Ja. En die heet zo? Die heet nu zo, ja. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Je huid houdt van zacht. Zacht. Houd van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Zelf de kracht van zacht ervaren? Ga naar aquacel.nl voor een proefplaatsing bij u thuis. NPO Radio 1. 8 uur. Dieuwke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Coronavaccins werken ook bij patiënten met een auto-immuunziekte. En bij een Amerikaanse drone-aanval is een hulpverlener omgekomen. Dat hoort u in het nieuwsoverzicht met Joris Stubenitski. Volgens de New York Times doodde het Amerikaanse leger vorige maand in Afghanistan niet een terrorist, maar een medewerker van een hulporganisatie. Het zou gaan om een man van 43 die hongersnood bestreed. Een drone volgde hem urenlang, omdat hij door Amerika werd aangezien voor een lid van terreurorganisatie IS. De krant meldt dat op videobeelden is te zien dat hij jerrycans met water in de auto laat en dus geen explosieven, zoals de Amerikanen dachten. Bij de drone-aanval kwamen 10 mensen om het leven, onder wie 7 kinderen. Op de A2 ter hoogte van Vinkeveen is vannacht een spookrijder tegen een tegemoetkomende auto gebotst. De spookrijder van 31 jaar is daarbij om het leven gekomen, meldt de politie. 2 inzittenden van de tegemoetkomende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is er slecht aan toe. De Britse prins Andrew heeft zijn dagvaarding ontvangen in de misbruikzaak tegen hem. En daarmee kan de rechtszaak verder gaan. Dat zeggen de advocaten van Virginia Jeffrey, die zegt dat ze is misbruikt door de prins toen ze 17 was. Dat zou zijn gebeurd op aandringen van zakenman Jeffrey Epstein. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden op zijn landgoed in New York. Prins Andrew was destijds bevriend met Epstein. De prins weerspreekt de beschuldigingen. Premier Pisas van Curaçao heeft persoonlijk excuses aangeboden aan leerlingen van een middelbare school. Daar was een politiecontrole op wapens en drugs uit de hand gelopen. Sommige leerlingen van de school in Willemstad moesten zich helemaal uitkleden en naakt op hun hurken zitten. Op scholen in Curaçao zijn vaker drugscontroles. De school is verbijsterd over het optreden van de politie en heeft slachtofferhulp ingeschakeld. Het Openbaar Ministerie op Curaçao doet onderzoek. Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. In de halve finale versloeg hij de Duitser Alexander Zverev in 5 sets. Eerder vandaag won de Rus Medvedev in 3 sets van de Canadees Ogier Aliassime. En dat betekent dat Medvedev het in de finale opneemt tegen Djokovic. Als die het toernooi wint, dan wordt hij met 21 Grand Slam zegens recordhouder. Het weer, veel bewolking en vooral vanmiddag wat buien. Het wordt maximaal 21 graden. Morgen lokaal nog een enkele bui. Op de meeste plaatsen blijft het overwegend droog. Ik wil de nieuwste smartphone met 10 gig en onbeperkt bellen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal voor mij? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl. De webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Coronavaccins werken goed bij een meerderheid van de patiënten met een auto-immuunziekte. Blijkt uit een grote landelijke studie van het Amsterdam UMC en Bloedbank Sanquin. De Volkskrant schrijft daar vanochtend over. Dat is goed nieuws voor honderdduizenden patiënten met bijvoorbeeld reuma of longaandoeningen, waarvan werd gedacht dat een coronavaccin voor hen niet zou werken. Taco Kuipers is immunoloog bij het Amsterdamse UMC en de onderzoeksleider bij deze studie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, tot nu toe werd dus gedacht dat die vaccins voor hun misschien niet zo goed zouden werken. Waarom? Nou, omdat deze mensen voor hun ziekte, een auto-immuunziekte, vaak afweeronderdrukkende medicatie nodig hebben. Zodat de ziekte niet al te ernstig is en onder controle is. En door het gebruik van deze middelen was de verwachting dat zij minder op de vaccinatie tegen coronavirus zouden reageren. En dat blijkt eigenlijk heel erg mee te vallen. Ja, dus dat medicijn is eigenlijk weinig van invloed. Dat lijkt voor de meeste van de patiënten, en eigenlijk moet ik zeggen voor de meeste middelen die inderdaad gebruikt worden om deze ziekte onder controle te houden, eigenlijk gunstig uit te pakken. Ze zijn bijna niet van eigenlijk een gezonde controle te onderscheiden. En dat geldt dus ook voor die auto-immuunziekte zelf? Ja, ook als je de auto-immuunziekte zelf zou hebben en geen medicatie gelukkig zou hoeven gebruiken, of heel weinig. Dan kun je prima ervan uitgaan dat je een goede respons, een antistofrespons op kan bouwen. Ik kan me voorstellen dat dat goed nieuws is voor mensen met zo'n ziekte. Ja, dit is dus eigenlijk wat wij boven verwachting goede resultaten mogen noemen. Sommige patiënten zullen daarbij toch altijd alert moeten blijven. Omdat ze door de medicatie minder antistoffen zullen maken. Maar de grootste groep patiënten mag hierbij eigenlijk echt een zekere opluchting voelen. Dat ze goed hebben gereageerd. Nou besluit demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid volgende week welke patiënten in aanmerking komen voor een derde prik. Betekent dat ook iets voor deze groep? Ja, dat sommige van eigenlijk wel de meeste mensen met een auto-immuunziekte met het gebruik van afweeronderdrukkende middelen daarvoor dus niet uitgenodigd hoeven te worden. En ik neem aan dat dat mee zal worden genomen in het advies. Dat is eigenlijk heel geruststellend. Ja, want zij kunnen gewoon met 2 of 1, als ze ook corona hebben gehad, prikken. Zijn ze goed beschermd? Ja, daar mogen wij van uitgaan. Ja. Hoe reageren patiënten? Heeft u al mensen gesproken? We hebben gisteren eigenlijk de brieven naar de patiënten gestuurd. Naar de patiëntenverenigingen. En ik neem aan eigenlijk dat ook dit soort nieuwsberichten eigenlijk ertoe bij zal dragen. Dat ook alle patiënten die dit soort middelen gebruiken daarbij in ieder geval een opsteker voelen. Van gelukkig, dus opgelucht zullen zijn. Ja. Want de meesten leven inderdaad toch met een zekere angst. Ja, dank dus voor de goede berichten vanochtend. Taco Kuipers, immunoloog bij het Amsterdamse UMC. Bij een ongeluk met een spookrijder is vannacht op de A2 bij Vinkeveen iemand om het leven gekomen. U hoorde het net al in het nieuws bij Joris Stubenitski. Contact nu met Wim Hoonhout van de politie Midden-Nederland. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is daar gebeurd? Ja, vannacht rond de klok van 4:30 een vreselijk ongeval waarbij een spookrijder die de A2 reed in de richting van Amsterdam botste op een tegemoetkomende bestelauto. Ja, en daarbij is dus iemand omgekomen. Zijn er ook gewonden? Ja, de bestuurder van de spookrijder is vrijwel direct van het ongeval komen te overlijden. En in de andere auto zaten, nu laat aanzien, 2 inzittenden, waarvan beide gewoon naar het ziekenhuis zijn vervoerd. En van 1 van de 2, dus een man van 49, daarvan omschrijven we de situatie als uitermate zorgende. En weet u iets over de toedracht? Nee, we hebben kort voordat het ongeval plaatsvond wel een aantal telefoontjes gekregen van de bestuurders op de A2 die melding maakten van de spookrijder. Ja, vrijwel kort daarop was het fataal ongeval dat plaatsvond. Dus het ging allemaal heel erg snel op elkaar. En uiteraard moet uit verklaringen van getuigen van de onderzoek te plaatsen blijken wat nou de exacte toedracht geweest is van dit tragische ongeval. Nou is die weg richting Breukelen afgesloten. Wat betekent dat voor de rest van de ochtend? Nou, in ieder geval de rijstroken richting Utrecht tot 9:00 zeker afgesloten. Vanaf Amsterdam tot aan de afslag Vinkeveen is die volledig dicht. Daarna is die uiteraard gewoon weer open. Hè. Dus het verkeer vanaf de andere kant terug naar Amsterdam kan wel rijden. Of vanaf Vinkeveen kan het snelweg erop. En zodra wij natuurlijk de situatie daar hebben afgerond op de snelweg A2... zullen wij natuurlijk de boel schoon laten maken. En dan kan de snelweg worden opengesteld zodat het verkeer weer verder kan rijden. Maar dat is nog een beetje afwachten in hoeverre dat onderzoek ook daadwerkelijk zijn slag zal krijgen. Dank Wim Hoonhout van de politie Midden-Nederland. Ja, we hadden het net al over het protest van de evenementensector. Maar er gaan dit weekend meer mensen de straat op. Morgen is in Amsterdam het woonprotest. Meer dan 10.000 betogers worden daar verwacht. Die vinden dat er te weinig betaalbare huizen zijn. Ruim 150 organisaties lopen ook mee. En één daarvan is Stichting Zwerfjongeren Nederland. Hella Massuger is directeur bij deze stichting. En zij is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat u de straat op? Dakloosheid onder jongeren, dat is natuurlijk al heel erg lang een groot probleem. En wij voorzien dat met deze wooncrisis dit alleen maar groter wordt. En dat jongeren toegewezen zijn op allerlei noodmiddelen wat geen echte oplossing is. Wat voor noodmiddelen bedoelt u dan? Nou, op dit moment is het zo dat natuurlijk we hebben de maatschappelijke opvang. En los van het feit dat jongeren, als ze daarop aangewezen zijn, ook al meer dan een half jaar moeten wachten voordat ze daar terecht kunnen, is sowieso de opvang een uiterst redmiddel. Heel veel gemeenten zien dat als de oplossing. Maar wonen is natuurlijk echt de oplossing voor dakloosheid. Ja, want jongeren blijven nu gewoon erg lang in de opvang hangen. En dat is slecht voor hen, maar eigenlijk ook voor degene die de opvang moeten regelen, denk ik. Zeker, want zij moeten gewoon heel vaak nee verkopen. En ook het is voor gemeenten denk ik ook uiteindelijk geen ideale oplossing. Een opvangplek voor jongeren kost in de regel iets van tussen de 30.000 en 40.000 euro per jaar. En blijkt dus dat uiteindelijk is opvang veel duurder dan mensen gewoon laten wonen. En worden ook daadwerkelijk meer jongeren dakloos door de problemen nu op de huizenmarkt? Ja, zeker. Want als ze eenmaal in de opvang zitten, dan zie je gewoon, sowieso wordt dakloosheid als een zorgprobleem gezien. Het ministerie van VWS heeft daar de verantwoordelijkheid voor. Terwijl het is natuurlijk in essentie een woonprobleem. Dus als dit zo doorgaat en die prijzen opgeschroefd worden, ook voor huren in de grote steden, wat je ziet, dan wordt dat echt enorm. Dan lopen eigenlijk hulpverleners te luren met jongeren die eigenlijk geen zorg meer nodig hebben of hulp of begeleiding, maar gewoon een vaste woonplek. Ja, en wat voor verhalen hoort u van die jongeren? Nou ja, jongeren die hun leven staat eigenlijk in de pauzestand. Ze zijn gewoon aan het overleven en ze moeten zich verplaatsen van plek naar plek, van vriendje naar vriendinnetje. Erger nog natuurlijk mensen die ze op de straat tegenkomen en die daar misbruik van kunnen maken. Als je alleen maar bezig bent van waar slaap ik vanavond of waar slaap ik volgende maand? Dan gaat je hoofd natuurlijk niet bezig zijn met wat ga ik in de toekomst doen? Waar ga ik werken? Waar ga ik studeren? Hoe ga ik mijn relaties vormgeven? Nee. Wat voor veranderingen denkt u dat er nodig zijn? Nou ja, sowieso natuurlijk betaalbare huisvesting voor jongeren. Wij denken dat het Rijk echt iets moet doen aan de wet en regelgeving. Dan denk ik aan de huurtoeslagregels. Tot 23 jaar hebben jongeren recht op een woning. Van €242 willen ze recht op huurtoeslag krijgen. Nou, die zijn natuurlijk veel te weinig. Er zijn gewoon in de grote steden waar de meeste dak- en thuisloze jongeren verblijven, zijn er geen kamers te huur voor €442. Dus of dat hele huurtoeslagsysteem afschaffen of haal die leeftijdsdiscriminatie eraf. Of zorg dat de huur omlaag gaat. Dat is natuurlijk het allerbeste. 1/3, wij zeggen, zorg nou dat niet meer dan 1/3 van je inkomen naar huur gaat. Dat maakt het gewoon overzichtelijk. Dus allereerst dat, huurtoeslagregels. Maar ook zorg dat dat woningdelen veel makkelijker is. Nu hebben we natuurlijk die kostendelersnorm, waardoor jongeren van wiens ouders in de bijstand zitten, ze vaak op hun 21ste het huis uitzetten. Maar ook jongeren kunnen soms best wel goed, ook al hebben ze bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, best wel samenwonen. Maar dat wordt nu vaak heel onmogelijk gemaakt, omdat je dan geld in moet leveren. Je raakt verstrikt in allerlei wet en regelgeving eigenlijk. Dus zelfs als de huizen er zijn, dan is het gewoon moeilijk om erin te komen? Ja, klopt. Ja. U gaat daar vandaag morgen aandacht voor vragen, moet ik zeggen, bij het woonprotest. Loopt u zelf ook mee? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, Helle Mensuger was dat, directeur van Stichting Zwerfjongeren Nederland. Hij heeft een rondje gemaakt langs de andere media, Joris Stubenitski. Ja, een groep van 27 reisorganisaties is het wachten beu en geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een ultimatum, schrijft het AD. Ze willen uiterlijk op 25 september wereldwijd een geel reisadvies voor gevaccineerde reizigers. En anders stappen ze naar de rechter. Gevaccineerd ben je veilig, ook als een land veel besmettingen heeft, zegt een van de initiatiefnemers in de krant. En daarom willen ze dat ook verre reizen weer mogelijk worden voor gevaccineerden. Andere reisorganisaties hebben hun twijfels bij de actie. Reiskoepel ANVR denkt dat een kort geding niet zal helpen. De gemeente Beek in Limburg kampt met een tekort aan klaarovers. Er hebben zich dit jaar veel te weinig vrijwilligers aangemeld. En daarom worden er nu tijdelijk handhavers ingezet om de scholieren veilig te laten oversteken. Dat is best nodig, zegt ook deze scholier tegen 1 Limburg. En misschien zou hij nog wel zwaarder geschut in de straat willen. Ik vind dat hier echt politie of zo moet staan. Of dat ze langzamer moet rijden. Ja, want het gaat nog wel eens bijna mis en ouders maken zich zorgen. Maar daar zit helaas ook een beetje het probleem, zegt een wethouder van de gemeente. Want ouders die met een hesje en een klaaroverbord bij de weg willen gaan staan, die zijn moeilijk te vinden. Nee, dat is een punt wat nog steeds aandacht behoeft. Samen met de school zijn we toch blijven zoeken naar ouders die toch even een moment in vrije tijd kunnen vrijmaken. Om daar op te kunnen optreden als verkeersouder. Aan de ene kant vind ik dat heel erg jammer. Aan de andere kant ben ik ook een van de ouders die niet in de gelegenheid is om dat te doen vanwege verplichtingen. Dus ja, ik snap ook wel dat daar weinig animo voor is. Ja, zei een van de moeders bij de school. De gemeente en de school hopen meer vrijwilligers te vinden, maar tot die tijd dus boa's langs de weg. En we hadden het er net al even over. Morgen is in het Amsterdamse Westerpark het eerste landelijke woonprotest in 40 jaar. Aanleiding voor het AD om eens aan 3 deskundigen te vragen wat de echte oplossing voor de woningnood is. Huren moet even aantrekkelijk worden als een huis kopen. Het gat tussen de starter en de profiterende doorstromer moet kleiner. En er moet een einde komen aan de zogenoemde grondspeculaties, zeggen de 3. Dat laatste gaat over de grondprijzen die inmiddels worden gebaseerd op de huizenmarkt in plaats van andersom. In de weekendbijlage van het AD leggen de deskundigen uit hoe ze deze oplossingen precies voor zich zien. We gaan het hebben over de zonnebaars. Dat is een vis die eigenlijk niet thuis hoort in de Nederlandse natuur. Daardoor zorgt hij voor allerlei problemen. Vandaag gaan mensen in het hele land kijken waar die beestjes zoal zitten. En onze verslaggever Roel Pauw die is vanochtend in Goorle, in Noord-Brabant. Ik loop nu met Jesper Berndsen naar een meertje. Jesper Berndsen werkt bij RAVON. Dat is een organisatie die onderzoek doet naar reptielen, amfibieën en natuurlijk naar vissen. Waarom gaan we naar dit plasje? Dat is een geïsoleerd water wat hier ligt. Waar in het verleden, de afgelopen 10 jaar in ieder geval, zonnebaars ook zijn waargenomen. Ja. 2018 tot 2020 was eigenlijk heel droog door heel Nederland heen. Ja. We willen nu eigenlijk kijken bij geïsoleerde wateren. Op de hogere zandgronden hoofdzakelijk. Waarvan we weten dat die zijn drooggevallen. Of waarvan we dat vermoeden. Kijken of die zonnebaars dat overleefd heeft of niet. En het bijzondere in dit geval is dat jullie hopen dat hij het niet heeft overleefd. Ja, het is een probleemvis. De zonnebaars komt uit Noord-Amerika en dan hoort hij eigenlijk niet thuis. Hij is veel gehouden door particulieren in vijvers en aquaria. En dan losgelaten in het wild. En nu vreet hij alles op wat voor zijn bek komt. Ja, ja, dat klopt. Want het is op zich een hele mooie vis. Heel bont gekleurd. Ja. Maar het is wel een hele agressieve roofvis. Ja. En de amfibieën vreten ze eigenlijk weg. Macrofauna wordt ook echt gedecimeerd. Wat is dat, macrofauna? Insecten eigenlijk over het algemeen. Maar dan moet je bijvoorbeeld denken aan libellenlarven, kevertjes. Mm. In het verleden is de knoflookpad lokaal ook uitgestorven in een water. In het Rauwveen in Brabant was dat ook. Al die kleintjes zijn opgegeten. Ja, klopt. Inderdaad. Sinds de introductie toen daarvan zonnebaars is eigenlijk die soort geheel verdwenen. Kijk uit voor het prikkeldraad. Ja, maar daar komen we wel overheen. Moeten we hier maar gewoon door de struiken? Ja, dat wil ik wel voorstellen. Dan, Ik zie water. Ja. Hé, een kikker. Emmer moet ook mee. Nou, we hebben de rand van het vennetje bereikt. U heeft een waadpak aan. Ik zou zeggen, succes. Ja, ik ga eens even kijken of ik het kan vangen. En dit doen mensen door het hele land. Ja. Half uurtje met het schepnet door het water. Kijken of er wat zit. En als je nou eentje vindt, wat dan? Moet je die meteen een kopje kleiner maken? Het onderzoek, dus de zonnebaarsblits, wat we vandaag aan het doen zijn, is vooral een inventarisatie van zitten ze er nog of zijn ze gewoon verdwenen in de poelen die volledig verdroogd zijn, opgedroogd zijn. Ja. Maar als je hem dus aantreft, hoef je hem niet af te maken of wat dan ook. Dan kun je hem eigenlijk gewoon teruggooien in hetzelfde water natuurlijk. Dat is wel belangrijk. Je moet hem niet in andere wateren gaan gooien. Dus je hoeft hem niet zelf af te maken. Maar dat zou in zo'n enkel water ook niet zoveel zin hebben. Als er gewoon een heleboel zitten. Die paar vissen die jij dan vangt met je schepnet, dat is echt maar een fractie van het totaal wat erin zit. En zo gaat Jesper Berndsen een half uurtje door met zijn schepnet. Net zoals vrijwilligers door het hele land op zoek naar de zonnebaars. En dan in de hoop hem niet aan te treffen. En? Zonnebaars, helaas. Dit zijn kleintjes, dit jaar geboren. Ja, ja, ja. Je ziet eigenlijk wel, die kleintjes zien er al precies hetzelfde uit als de volwassen dieren. Ze beginnen al een beetje mooi blauwe gloed te krijgen. Mm. Maar helaas, bij deze is het aangetoond. En om gewoon ervoor te zorgen dat onze geïsoleerde wateren hun eigen biodiversiteit kunnen behouden en niet weggeconcurreerd worden of gegeten door de zonnebaars, willen we ze gewoon weg hebben. Op zoek naar de zonnebaars was hij verslaggever Roel Pauw. In Madrid is vanmiddag een grote demonstratie om aandacht te vragen voor zelfdoding onder jongeren. Voor het eerst is dit de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak onder deze groep. Correspondent Rob Zoutberg gaat daar vanmiddag heen. Rob, wat is het voor demonstratie? Ja, goede vraag. Wat wordt dat voor demonstratie? Ik heb geen idee wat we kunnen verwachten. Het is voor het eerst dat zo'n soort demonstratie in Spanje wordt gehouden. Mensen gaan de straat op. Mensen vinden dat Spanje echt achterblijft in uitgaven aan geestelijke zorg, aan mensen die in geestelijke nood komen, en hebben het idee dat als die zorg beter zou zijn in Spanje, dat misschien doden hadden kunnen worden voorkomen. Het klopt ook wel als je naar cijfers kijkt. Spanje zit echt onder de uitgaven van het Europese gemiddelde. Kijk je bijvoorbeeld naar psychiaters in Spanje per 100.000 inwoners, dan kom je op het ongelooflijk kleine aantal van 11. Dus 11 psychiaters per 100.000 mensen. Nou, dat is ruim de helft als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Nederland. Spanje is ook bijvoorbeeld het enige land, hè, want je hebt het net over jeugdzorg, waar geen specialiteit op dit moment bestaat voor kinderen of adolescenten. Er zijn wel lokale initiatieven, bijvoorbeeld in Catalonië, maar het zijn echt lokale dingen. Kortom, het is een noodroep vandaag. Stilte doorbreken is een van de dingen die gezegd wordt, maar ook vooral meer gaan investeren in die geestelijke zorg. Ja, want hoe groot is het probleem? Zijn er cijfers van? Ja, er zijn cijfers. En je kan kijken naar cijfers over zelfmoord, zelfdoding in Europa. Nou, dan zie je een Europees gemiddelde. Er is een Europees gemiddelde van 12 per 100.000 mensen. Dus per 100.000 doden. Nederland zit daaronder met zo'n 10. Spanje zit daaronder ook met ongeveer zo'n 9 tot 10. Nou, wat zegt dat aantal? Dat zegt vooral iets als je kijkt naar absolute cijfers. De bevolking van Spanje is natuurlijk wel groter dan de Nederlandse. En dan gaat het om hier in Spanje om 3700 Spanjaarden. Echt, ja, 9 tot 10 mensen per dag die uit het leven stappen. En waar ik net ook zei, de groei zit in die cijfers. Het is een groei van zo'n 4%. En met name zit die groei onder jongeren. Als je het hebt over jongeren, dan gaat het om jongeren van 15 tot 29 jaar. En daar is zelfmoord. En dat is toch ook wel een reden dat mensen nu de straat op gaan, dat mensen nu bezorgd ook zijn over wat er gebeurt in Spanje. Zelfmoord onder jongeren is nu de grootste niet-natuurlijke dood. Het staat nu boven auto-ongelukken, verkeersongelukken in Spanje. Zelfdoding staat er op dit moment boven. En dat is ook wel de echte grote reden tot zorg hier. Ja, nou zei je net, er gaat wel structureel iets mis in Spanje als je kijkt naar de zorg. Er is weinig gezondheidszorg, eigenlijk weinig psychiatrie, zeker voor jongeren. Nou komen we natuurlijk ook uit een periode van corona, de pandemie. Heeft die nog invloed? Ja, gisteren was er hier een studiedag. Heb ik een tijdje naar geluisterd, naar allerlei deskundigen op dat terrein. En zij vinden eigenlijk allemaal dat de pandemie, coronatijdensituatie, alleen maar verslechterd heeft. Er zijn hier op dit moment geen actuele cijfers over zelfdoding. Er zijn geen cijfers hier over het afgelopen jaar. Maar ze vrezen wel een toename. En de situatie, vond ik gisteren wel goed, werd vergeleken. Het werd vergeleken met de Russische matroeska-poppetjes. Een poppetje in een ander poppetje. Het poppetje van de pandemie, van de coronatijd, kwam als een poppetje boven andere problemen heen te staan. Ineens kwam alles tot stilstand door corona. Zorg aan mensen in psychische nood kwam op veel plekken tot stilstand. Problemen namen tegelijkertijd ook toe voor veel mensen door corona. Eenzaamheid, isolatie, onzekerheid, confrontatie met de dood. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die we van afgelopen jaar heel goed hebben meegemaakt. Maar intussen ontbraken middelen aan mensen die in geestelijke nood kwamen. Want die zorg die was er even niet, want alles was gericht op corona. En eigenlijk is die situatie, werd gisteren ook gezegd, nog nauwelijks toereikend. Want nog steeds is die zorg niet meer goed op gang gekomen. En daar komen dus bij problemen die mensen door corona hebben gekregen. Ze vrezen nu hier in Spanje alleen maar een toename, een nieuwe golf aan mensen in problemen. En daarom vanmiddag dus die demonstratie in Madrid om aandacht te vragen voor zelfdoding onder jongeren. Correspondent Rob Zoutberg, dankjewel. 1, 2, 3 voor de dag. De Verenigde Staten staan vandaag stil bij de aanslagen van 11 september. 20 jaar geleden kwamen bijna 3000 mensen om het leven toen leden van terreurbeweging Al-Qaeda 4 vliegtuigen kaapten. Correspondent Marieke de Vries vanuit New York over de herdenking van vandaag. Het is altijd vroeg in de ochtend, hè, rond de momenten dat de aanslagen plaatsvonden en in aanwezigheid van de president. Dus om 8:40 begint het vandaag, 6 minuten voor het eerste vliegtuig in die eerste toren vloog. En het begint dan met een processie van doedelzakken en drums. Vanmiddag hoorde ik ze repeteren en Amazing Grace en God Bless America spelen. En daarna is er met iedere aanslag, hè, het moment van die aanslag, een moment van stilte. En worden de namen van de slachtoffers voorgelezen door nabestaanden. President Biden zal niet zeggen, want het is echt een moment voor de nabestaanden en betrokkenen en overlevenden. Maar daarom kwam hij gisteravond al met een videoboodschap. En die ging over het belang van eensgezindheid. En vanmiddag in ons land de tweede demonstratie van de evenementensector onder de naam Unmute Us. In 10 steden gaan mensen de straat op. Bij de vorige demonstratie in augustus waren ruim 70.000 demonstranten aanwezig. En in de vrouwenfinale van de US Open staan 2 tieners. En dat is best wel bijzonder. De 18-jarige Britse Emma Raducanu en de 19-jarige Leila Fernandez. Ruim 20 jaar geleden speelden voor het laatst 2 tieners zo'n finale tegen elkaar. Dat waren toen Martina Hingis en Serena Williams. Maar die hadden toen allebei al wel een top 10 notering. Marcella Mesker, deze twee, dit zijn wel echt verrassingen, hè? Ja, dit is echt een droomfinale, want wat brengt het toch een hoop teweeg in New York. Zelfs zoveel dat de headlines de afgelopen dagen over deze twee meisjes gingen. Emma Raducanu uit Groot-Brittannië, 18 jaar, en Leila Fernandez, nou die is net een paar dagen 19 jaar geworden, uit Canada. Want de headline was natuurlijk Novak Djokovic met zijn missie voor de Calendar Grand Slam. En deze meisjes hebben dat gewoon voor zijn neus weggesnoept. Want ja, nee, dit is echt heel erg bijzonder. En ja, dit is natuurlijk voor de toekomst van het vrouwentennis geweldig. Dit brengt wat extra spice. We hadden natuurlijk de laatste jaren, na het tijdperk van Williams en van Sharapova, hadden we natuurlijk ja, een beetje een leegte. Wel wat nieuwe namen. Bijvoorbeeld Naomi Osaka, die ineens de macht leek over te grijpen. Maar ja, zij zit met allerlei mentale problemen. Ash Barty, de heilige nummer 1 van de wereld. Een Australische, geweldige speelster. Maar ja, mist een beetje dat charismatische wat deze twee jonge meisjes wel hebben. Ze hebben een mentaliteit, ze hebben een atletisch vermogen. Ze zijn alle twee eigenlijk piepklein en heel tenger. Maar als je ziet hoe hard ze slaan, dat is onvoorstelbaar. Dus ja, de fans staan echt op de banken te springen. Ja, lijken ze een beetje qua spel op elkaar. Wat voor speelsters zijn het, behalve dat ze dus hard slaan? Nou, die Raducanu is de Britse. Emma is wat meer compleet qua tennis. Dubbelhandige backhand, geweldige voorhand, atleet. Maar ook een heel goed tactisch inzicht. Hè. Vroeger was het allemaal power tennis. Maar nu hebben ze de dropshots, ze hebben de slice. Ze hebben een goede service. Hè, zeker voor wat kleinere speelsters. Ja, en die Leila Fernandez, die is linkshandig. Dus dat is alweer heel anders. Neemt de bal ongelooflijk snel. En heeft 3 top 5 speelsters verslagen. Osaka, Svitolina en Sabalenka. Dus ja, een geweldige finale. Vanavond om 10:00 tegen elkaar. Wie er gaat winnen, ik weet het niet. Maar dat het mooi wordt en de toekomst van het tennis op de baan staat, dat is zeker. Marcella Mesker, dank je wel. En dit was het NOS Radio 1-journaal voor deze zaterdagochtend. Ik wens u een heel mooi weekend. En straks op deze zender Nieuwsweekend met Charles Groenhuizen en Mieke van der Wij. Corona vraagt veel van een ondernemer. Ook omdat de situatie vaak verandert. Om u daarbij te ondersteunen, heeft de Belastingdienst regelingen. Zoals uitstel van betaling aanvragen. Op 1 oktober eindigt deze mogelijkheid. En gelden weer de gebruikelijke btw-termijnen. Toch nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen? Of weten welke regelingen vanaf dan gelden? Check dan voor 1 oktober wat u moet doen op belastingdienst.nl/corona. lezen? Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brieftikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De spookrijder die vannacht om het leven kwam bij een ongeluk op de A2 bij Vinkeveen is een man van 31 jaar. Twee inzittenden van de bestelauto waarop hij botste zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is er slecht aan toe. BOA's hebben sinds 1 juni 1000 keer gecheckt of een reis